przekonając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Planobexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczonowa, hiperurykemia, aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 14 marca. Minęła 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. W Karkonoszach zeszły dwie lawiny. Jedna po polskiej, jedna po czeskiej stronie. Poszukiwane są w sumie trzy osoby. Ubywa wolnych łóżek covidowych i wolnych respiratorów. Koronawirusem zakaziło się ostatniej doby ponad 17 tysięcy osób. W 10. rocznicę wybuchu wojny w Syrii papież apeluje do zwaśnionych stron o pojednanie. Dwie osoby przysypała lawina w Karkonoszach w pobliżu miejscowości Biały Jar. Tak podaje Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Trwają poszukiwania zaginionych. W akcji oprócz GoPro uczestniczą czescy ratownicy z trzech baz oraz czeski śmigłowiec. Druga lawina zeszła po czeskiej stronie Karkonosze. Najprawdopodobniej zasypała jedną osobę, informują ratownicy z czeskiego pogotowia górskiego. Tam też trwa akcja ratunkowa. Lawina zeszła w rejonie szczytu Czeskie Kamienie, który jest oddalony o jakieś 6 km od miejscowości Szpindlerowy Młyn. W Karkonoszach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Trzecia fala zakażeń koronawirusem nie zwalnia. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 17 259 nowych przypadków COVID-19, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. To o prawie 3700 więcej niż tydzień temu. Od wczoraj zmarło 110 chorych. Wykonano prawie 60 tysięcy testów na obecność wirusa. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że wciąż rośnie liczba zajętych łóżek w szpitalach i zajętych respiratorów. Także widzimy dużą ilość osób, które są hospitalizowane w oddziałach intensywnej terapii, to już ponad 2000, czyli bardzo dużo osób trafia do szpitali w ciężkim stanie. I to, co sygnalizują lekarze z oddziałów covidowych, coraz większa grupa jest to osób młodszych, czyli nawet poniżej 60 roku życia. Wiceminister dodał, że cały czas baza łóżek dla pacjentów z COVID-19 jest zwiększana. W ubiegłym tygodniu przybyło 2000 łóżek covidowych, a w przyszłym tygodniu będzie 4,5 tysiąca dodatkowych miejsc. Od jutra Mazowsze i województwo lubuskie dołączają do regionów z zaostrzonymi zasadami bezpieczeństwa. Zamknięte zostaną m.in. baseny, sauny, solaria, kasyna, hotele, galerie handlowe, a także kina, teatry, muzea oraz obiekty sportowe. Wczoraj wieczorem, mimo trwającej pandemii obostrzeń, tłumy kibiców zebrały się przed stadionem przy Łazienkowskiej w stolicy, by dopingować piłkarzy. Policjanci wylegitymowali prawie 500 osób. Rafał Retmaniak ze stołecznej komendy apeluje do kibiców piłki nożnej o zaprzestanie takich form wspierania swoich klubów. Bądźmy odpowiedzialni. Mamy zakaz zgromadzeń. Ci ludzie naprawdę narażają na niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się wirusa i siebie, i swoich bliskich, o czym pewnie wczoraj nawet nie myśleli. Jest to bardzo nieodpowiedzialne zachowanie. No, apel z naszej strony może być tylko i wyłącznie jeden, o to, żeby przestrzegać tych obostrzeń. Policja nie podaje, ile dokładnie osób zgromadziło się wczoraj przed stadionem Legii. Według niektórych portali kibiców mogło być nawet kilka tysięcy. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla centralnej i północnej części kraju. Alerty obowiązują w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim oraz w północnych powiatach pomorskiego. Nad morzem porywy wiatru mogą osiągać 80 km na godzinę. Mija 10 lat od wybuchu wojny w Syrii. Papież Franciszek wezwał strony konfliktu do okazania gestów dobrej woli i pojednania. Papież w katechezie powiedział, że okres Wielkiego Postu to szczególna okazja, by otworzyć serca na miłość Boga i Jego miłosierdzie. Po modlitwie papież powiedział, że konflikt w Syrii doprowadził do jednej z największych katastrof humanitarnych naszych czasów. Podkreślił, że z powodu wojny najbardziej ucierpieli najsłabsi – biedni, kobiety i dzieci. Zaapelował do stron konfliktu, by dały umęczonej ludności choć cień nadziei. Życzyłbym sobie, aby społeczność międzynarodowa w zdecydowany sposób ponowiła wysiłki na rzecz zakończenia konfliktu i odbudowy tkanki społecznej i całego kraju. Dziś rano papież odprawił uroczystą mszę w Bazylice Watykańskiej w związku z 500-leciem chrześcijaństwa na Filipinach. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

kolejne ograniczenie nam dostępu do kultury. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony to wywołuje, mam wrażenie, zintensyfikowane podróże wewnątrz siebie. Niektórzy artyści mówią, że takie zamknięcie powoduje tak naprawdę to, że więcej nowych rzeczy powstanie wkrótce. O, i to jest nadzieja. Kasia, podziwiam twój. Zawsze umiesz znaleźć dobre rozwiązanie. Ale to jest prawda. To jest tak zwaną prawda, dobrą tak minę do złej gry. No tak, ale wiesz co, słuchałem wczoraj twoich zapowiedzi kulturalnych, czym warto się zainteresować w najbliższy weekend. Tak, kazałam biegać, no to właśnie, prawda. No i co? No i coś. Ale kazałam wszystko biegać, ale też zwróć uwagę na to, że na szczęście jednak mniej województw jest tutaj zamkniętych, jeśli chodzi o kulturę. No to prawda, troszkę warszawocentrycznie potraktowałem całą sprawę, a tu rzeczywiście mamy dostęp do kultury na całym obszarze naszego pięknego kraju. Drodzy Państwo, nikt tego nie przewidział. No właśnie, mamy będzie zamrożone i to do świąt tak naprawdę pół kraju. No, pół kraju zamrożone, ale też święta to jest taki czas, że skupiamy się na wielu takich przemyśleniach duchowych i może wiadomo, co z tego będzie. Czyli rozumiem, że sugerujesz, że właśnie ta twórczość to ma właśnie podczas świąt się właśnie eksplodować. Być może tak. Po świętach zobaczymy, co z tego wyszło. Dobrze, a ty jakie jeszcze mamy tematy na dziś? Posłuchajmy. Spektakl Imię w reżyserii Grzegorza Hrabkiewicza. Scena spektaklowe, Mała Warszawa, ulica Otwocka 14. Zechciejcie Państwo wziąć udział w tej kolacji przygotowanej przez Elizabeth i no w mniejszym stopniu, ale jednak jej męża Piera, gdzie oprócz Vincenta i Anny zjawi się także Claude ze swoją tajemnicą, a tę postać będę miał przyjemność dla Państwa kreować. Spektakl zabawny, śmiem twierdzić, że momentami bardzo zabawny, ale i nie głupi przy okazji. O tolerancji, o granicach poznania drugiego człowieka i o tym, jak wiele cierpienia potrafią sobie zadać najbliżsi. A więc i śmiesznie, i straszno w Małej Warszawie. Zapraszam serdecznie. Marcin Hycnar. No to właśnie Marcin Hycnar zaprosił nas jednak do uczestnictwa w jakimś misterium kulturalnym. Tak sobie myślę, że to trochę bezduszne zaostrzać apetyt, a następnie zatrzasnąć to wszystko w lodówce. Z jednej strony tak, z drugiej strony jednak tym bardziej powinniśmy docenić to, co mamy, a też taki spektakl, ten spektakl, dokładnie to imię, musi mieć coś w sobie, bo ekranizacja jego otrzymała aż dwa Cezary. Coś w tym musi być. No właśnie, i jedna taka uwaga, być może precyzująca wszystkim Państwu, którzy się zainteresowali tą propozycją. Mała Warszawa to dawniej fabryka trzciny. Tak jest, trzciny, powtórzmy to, trzciny. Tak. No, na szczęście, tak jak wspomniałam, większość województw, w większości województw sztuka dalej jest dostępna na żywo, a tam w Krakowie dzieje się. No właśnie, w Krakowie na przykład jest kilka nawet grających teatrów, ale z miasta, które jak pięknie obchodzi wszelkie rocznice. Tak pięknie. Z Teatru imienia Słowackiego przysłano nam przypomnienie nie o spektaklu, lecz o tym, że pojutrze mija 120. rocznica prapremiery Wesela. Mówi się, że to najważniejsza premiera w dziejach polskiego teatru przełom XIX i XX wieku. Coś w tym jest. Zgadzam się. Też się zgadzam. To jest jedna z cyklu wystaw, które będą powstawały, czy taki jest zamiar Teatru Słowackiego, że w ciągu kilku najbliższych lat, do roku 2024, powstało w teatrze, ale nie tylko, rodzaj szeregu wystaw i to, co planujemy i produkujemy w tej chwili, jest jakby taką pierwszą zajawką, czy pierwszym elementem wielkiej układanki. Co kilka miesięcy będziemy odnajdowali różnego rodzaju ślady, elementy opowieści, które będziemy składać jak trochę takie puzzle, które w całości zbudują nam wielką, ruchomą, mechanistyczną wystawę, wykorzystując w ogóle przede wszystkim to miejsce, jakim jest Teatr Słowackiego, bo to jest miejsce zupełnie zwykłe, to jest jednocześnie teatr i muzeum, który jest sceną scen, jednocześnie jest ten teatr pisana ogromna część historii miasta. To, co się dzieje w teatrze, odpowiada jakby na zapotrzebowanie opowieści o dramacie, który się dzieje również w mieście. Bardzo dziękujemy. To był scenograf wystawy Michał Urban. Do tematu powrócimy, kiedy w drugiej połowie roku wystawa zostanie otwarta. No właśnie, więc nie tylko historia Wesela i nie tylko jedna wystawa. Dziękujemy. Dzisiaj wracamy także do Warszawy. W tej chwili wracamy, by zajrzeć do Warszawy. Mamy połączenie z dyrektorem tego niepublicznego i niedużego teatru na Nowym Mieście, pan Adam Sajnuk. Witamy pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Witam dzień dobry państwa i witam słuchaczy. Witamy. No właśnie, spodziewamy się, że zaprosi pan nas na interesujący spektakl. Na spektakl nie, chwilowo nie zaproszę, ponieważ zamknęli teatry, jak państwo wiecie. Ja słucham uważnie od początku audycji i z podziwem i też no jakąś tam zrozumieniem słuchałem pani redaktor optymizmu. Ja też tak długo myślałem, że bardzo dużo rzeczy powstanie zaraz po pandemii i że ten czas dla artystów może być bardzo fajnie i ciekawie wykorzystany. Sam zrobiłem, przygotowałem kilka adaptacji przez ten rok, ale tak, żeby dodać do tego szczyptę dziegciu, no to prawda jest taka, że dość już. Już co mieliśmy przygotować i co żeśmy jak ten czas wykorzystali artyści, to już rok to jest dużo na to, żeby naprawdę sporo ciekawych scenariuszy mieć w przygotowaniu. A teraz musimy wejść do teatru na próbę i robić premierę. A my musimy was zobaczyć, bo to jednak jest wyjątkowa magia, zobaczyć żywego człowieka na scenie. Tak, ja chciałbym powiedzieć, że my się teraz przez ten miesiąc od momentu chyba 14 lutego było otwarcie teatrów do teraz do niedzieli. Zagraliśmy 15 przedstawień, więc właściwie co drugi dzień graliśmy oczywiście w tym reżimie 50% widowni, co w naszym przypadku jest około 100 osób na widowni, ponieważ mamy zarejestrowaną salę na 200 osób. To plus minus, oczywiście to zależy od spektaklu, ponieważ widownię mamy mobilną. No i chciałbym powiedzieć, że na wszystkich 15 przedstawieniach były komplety. Czyli te 50-procentowe fule, tak zwane. Tak, czyli po te 100 osób na widowni. No, i to było oczywiście tak, że te bilety się rozchodziły w 2-3 godziny, więc prawdopodobnie gdybyśmy mieli większą widownię, dwukrotnie, no to też te bilety by się sprzedały. 4 godziny wtedy. Być może wchodzimy tak w złotą erę teatru, tak naprawdę. Ten moment postu kulturalnego, być może jednak ja cały czas będę szukała pozytywów, ale zdążyliście państwo z premierą w zeszłym tygodniu. Tak, zdążyliśmy z premierą, no to też było tak, że ta premiera była gotowa już dużo wcześniej, ale ponieważ ja nie jestem takim wielkim sympatykiem przenoszenia teatru do sieci i online'ów, ja zrobiłem co prawda beginning jedno online, ale to właściwie zrealizowałem go jak teatr telewizji, czyli z pełnym montażem, kilkoma dniami zdjęciowymi na kilka kamer i taką zrobiłem produkcję z tego, natomiast takie ustawianie kamery gdzieś w okolicach ostatniego rzędu i filmowanie po prostu spektakli, myślę, że za dużo się traci, że więcej się jednak traci niż zyskuje. Ale to jest moja prywatna opinia. Ja też rozumiem kolegów, którzy realizują się w online. Ja jeszcze, ponieważ jak już mamy optymistkę i pani redaktor jest optymistką, to ja pozwolę sobie do końca nim nie być, mimo że zazwyczaj to ja właśnie tak jakby widzę pozytywy, przynajmniej w tych spotkaniach teatralnych naszych takich, chociażby między dyrektorami teatrów prywatnych, ponieważ mamy taką Unię Teatrów Niezależnych Warszawskich i co jakiś czas mamy spotkania online i dyskutujemy o tej sytuacji pandemicznej, o tym jak sobie radzić, pomagamy sobie, gdzieś tam podpowiadamy różne rozwiązania, no to w większości dyrektorów teatrów niezależnych zdradzę, ale zdradzę, nie zdradzę, no tak, taki jest fakt, panuje dość duży pesymizm i zniechęcenie już teraz nawet bym powiedział po tym roku. Ponieważ no, jak się państwo domyślacie i wiecie dobrze, no teatr publiczny jak nie gra, to nie zarabia, nie istnieje. Nie publiczne, przepraszam, prywatne. My troszeczkę nasze być albo nie być, no to jest granie lub nie granie. Teatry miejskie, duże, jakoś za pomocą większych, mniejszych budżetów swoich stałych, no przetrwają ten czas, natomiast niepubliczne są w trudniejszej sytuacji. Ale chcę powiedzieć jeszcze, przepraszam, tylko tak rozgadałem się już państwo dopuszczam do pytań, ale mam nadzieję, że uprzedzam pytania. Słuchamy z zainteresowaniem, naprawdę. Tak. No więc premiery były gotowe i inwigilacja również była w zasadzie metodą spektakl, który powstał najdłużej w historii naszego teatru. Bo premiera była zapowiedziana chyba trzykrotnie i trzykrotnie musiała być przekładana ze względu na zamknięcie teatrów. No i w końcu się udało, także wstrzeliliśmy się w pierwszy możliwy moment, w którym to było możliwe po prostu. Nie mam wątpliwości, że jest zdecydowana różnica między spektaklami online a spektaklami na żywo. Mi się wydaje, że to są po prostu dwie kategorie teatralne. Inne to są spektakle, inne środki. Inaczej widz patrzy, zupełnie inaczej obserwuje scenę, zupełnie inaczej obserwuje ekran. Jego oko jednak tam, gdzie jest online, nie ma tej dowolności wyboru, jak to jest na scenie. Może patrzeć tak naprawdę, gdzie chce, w zależności od tego, co go zainteresuje. Tutaj jest inaczej. Czy przygotowując te spektakle i również inwigilację, już zakładał pan, że no jednak trzeba przygotować tę wersję online? Nie. Ja się dość stanowczo mówię, nie chcę używać kategorycznych słów, że przeciwstawiam, ale przynajmniej trzymam się swoich postanowień z początku pandemii, poza tym jednym wyjątkiem, beginningiem i kilkoma takimi rzeczami, które uważam, że w online nie tracą, jak stand-upy, jak takie formy kabaretowe, które mieliśmy też na scenie. Okej, jakby to się sprawdza, to można sobie oglądać nawet robiąc herbatę albo wychodząc, nie wiem, do drugiego pokoju, żeby coś tam sobie przynieść. Jednak poza tym jestem tradycjonalistą, uważam, że widz i naprzeciwko aktor to jest magia niepowtarzalna absolutnie za pomocą takiego przekaźnika, jakim jest ekran, nie wiem, czy to komputera, czy to telefonu. Ja mam w domu to szczęście, że mam taki sprzęt, mam projektor i duży ekran taki, więc mam takie domowe kino duże. I kilka tych online'ów oglądałem na tym, że ekranie. To było troszeczkę bardziej komfortowe niż oglądanie, prawda, na małym ekranie komputera, ale i tam niestety dużo do życzenia pozostawiają te realizacje, po prostu mówiąc krótko. Wiadomo, to jest wszystko robione po kosztach. Jakimś, tak, no i jak tu trochę nie słychać, tu trochę nie widać, tu jest trochę przepalone światło, to ja, prawdę powiedziawszy, nie potrafię się, ja człowiek teatru, który kocha teatr nade wszystko, nie jestem w stanie się, kolokwialnie wkręcić w te opowieści. Jestem w stanie sobie wyobrazić, jaki to jest dla pana wielki ból. Ale ja mam teraz bardzo wielką prośbę, żebyśmy chwilę poświęcili spektaklowi, który miał swoją premierę we wrześniu 2020 roku. Szaman, spektakl reporterski, bo wydaje mi się on niezwykle interesującym przedsięwzięciem tak naprawdę, bo jest to właśnie połączenie bardzo wielu form scenicznych, telewizyjnych, online'owych. Wspomniał pan o stand-upie, o fragmentach filmowych i to wszystko, z tego co wiem, łączy się w tym spektaklu właśnie. Tak, tam jest bardzo dużo faktycznie form. Ja troszeczkę pomagałem przy tym przedstawieniu, byłem takim opiekunem artystycznym Moniki Mariotti, która jest reżyserką tego spektaklu i która debiutowała jako reżyserka w tym spektaklu, a również debiutowała jako autorka, gdyż ten tekst powstał w dużej części jest jej dziełem. No, czyli są to jej doświadczenia. Tak naprawdę. Tak. No to wszystko jest jak dziś, ponieważ my się przyjaźnimy, uczestniczyłem w tym od początku i od pierwszej wizyty, którą ona w Buriacji u szamana Bajra Ricinowa, takiego głównego bohatera tej opowieści, pierwszą podróż odbyła. Od tamtej pory była już tam chyba 7 czy 8-krotnie. Właściwie zrobiła tam praktykę szamańską, czyli mówiąc tak w cudzysłowie ma papiery na to, żeby To nie mogła coś z tą pandemią zrobić? No, może właśnie robi. Trzeba chyba do Buriacji pojechać. Oni tam nie obchodzą pandemii. To jest święto, które ich nie interesuje. Nie słyszeli o maseczkach. Zapewniam. Zresztą teraz dość mieliśmy w piątek niebywałą historię, ponieważ przyjechał do Polski, do Mniki, syn Bajira Ricinowa na spektakl. 55-letni Bajir ma trzech synów, dobrze mówię. I jeden z nich właśnie przyjechał i odwiedził, kłaniał się na scenie w piątek. To był jeden z ostatnich spektakli przed zamknięciem. Dostał owację, wspaniały taki rzeczywiście buriat z kosznooki, z twarzą wielką jak księżyc w pełni. Rozumiem, uśmiechnięty, wspaniały, zachwycony też. Ten. Ja rozumiem, że państwa najmocniej uwiodła po prostu ta filozofia, to szamaństwo buriackie, te ich wierzenia, bo chyba to jest jakby clue tego spektaklu. Tak, i chciałbym powiedzieć, że to nie trzeba wcale być wyznawcą i fanatykiem takich metafizycznych historii szamańskich, że tutaj ktoś został uleczony, ktoś został tam nie wiem, jakieś szczęście na niego spłynęło po wizycie szamana. Ponieważ ciekawsze dla mnie, jako współtwórcy tego przedstawienia, było jednak ta podróż i próba kontaktu, rozmowy mentalnej z bądź jak twierdzi szaman, również możliwej fizycznie z przodkami. I to jest tak naprawdę opowieść o poszukiwaniu swoich przodków, o tym jakby co te poprzednie pokolenia, jaki mają wpływ na nasze życie, na to, jaką mamy, mówiąc potocznie, karmę, albo też w jakim miejscu jesteśmy. I to jest ciekawe. I tak naprawdę szaman, ten buriacki szaman, odpowiada za to, za ten kontakt, jest takim mediatorem między tobą a tymi twoimi przodkami, których poszukujesz. Ja powiem jedną historię zupełnie niebywałą z tym związaną, mojego przyjaciela Pawła Bieńkowskiego, który jest też związany z naszym teatrem, a nie jest aktorem, tylko takim troszkę współpracownikiem naszym, który pojechał za namową Moniki do Bajira na 3 miesiące. Pojechał z chorobą, atopowym zapaleniem skóry, ale wrócił z atopią. Nie został uleczony. Natomiast Bajir po pierwszych tam rytuałach z nim powiedział mu o tym, że on ma zupełnie inne pochodzenie i w bardzo bliskiej rodzinie. On wrócił, zrobił śledztwo i okazało się, że jego mama faktycznie, nie wiedząc o tym, została wychowana przez, że jest Żydówką, jej rodzice prawdziwi nie żyją, zginęli w obozie, a ona została wychowana przez nianię jej męża w czasie wojny, jako roczna dziewczynka została oddana przez ten. I on to całe odkrył swoje prawdziwe żydowskie nazwisko, mnóstwo rodziny poznał w Kanadzie, Izraelu, zresztą byłem z nim w Izraelu, jego ciotki odkrytej po tej wizycie Bajira. No, powiedział mamie, że babcia jego to nie jest babcia, i to był też szok dla starszej kobiety. I to wszystko się stało ze sprawą Bajira, który taki impuls wysłał i taką wątpliwość zasiał. To muszą być. Trochę nie na temat mówię, przepraszam, ale. Nie na temat, ale zdecydowanie. Nie ma w spektaklu, bo w spektaklu jest opowieść o Moniki, podróży Mariotti i o jej poszukiwaniach i kontaktach z Bajirem. Natomiast tak wracając do tego, co pan redaktor powiedział, to jest bardzo wiele form. Są i filmy nagrane przez Aruna Milcarza, pisarza, który też tam odbył niezależnie podróż od Moniki z stepu i z buriacji i z rytuałów różnych. Są i piosenki, które pochodzą z tamtych regionów, które śpiewa Monika. Jest i właśnie taka forma stand-upu, którą Arun uprawia, który też jest debiutantem, ponieważ on jest pisarzem, glotroperem, a natomiast nie występował wcześniej na scenie. Tutaj też jest to taki pierwszy ten. Jest też w tym spektaklu sporo takiej formy plastycznej i cała scenografia i światło i kostiumy taką raczej funkcję pełnią. Ja myślę, że za każdym razem tego typu zderzenia tej naszej racjonalnej Europy Europy i tego naszego myślenia, tak jak powiedziałem, bardzo racjonalnego, z tym wszystkim, co na przykład byliśmy w stanie poznać na przykład z reportaży Jacka Hugo Badera. To wszystko tak jakby malujące się nam jako coś fantastycznie dziwnego, innego, odmiennego, jednocześnie przyciągającego. Tu wszystko to będziemy mieli w pigułce na scenie dzięki pani Monice Mariotti. Tak jest. Zapraszam serdecznie, no nie wiem na kiedy, bo właśnie od was, bo ja się łączę z wami z Genewy. Jestem w Szwajcarii, wyjechałem w związku z tym, że nas zamknięto, no to znowu jestem bez pracy, to przynajmniej podróżuję z książkami, tak jak pani redaktor powiedziała, pracuję i przygotowuję się do swojej kolejnej premiery, którą mam nadzieję zacząć zaraz po powrocie. Natomiast usłyszałem od państwa na początku, że podobno zamknięcie jest przedłużone do świąt, bo ja wcześniej słyszałem wersję, że do 28 marca. No to my też tak słyszeliśmy taką wersję, ale zakładamy, że w święta to raczej mało. Aha, rozumiem, czyli to jest taka bardziej wasza prognoza. Troszkę lekkie czarnowictwo, tak? Ale no niestety mamy uzasadnione dane wskazują na to, że należy tak myśleć. Ale myślimy pozytywnie, cały czas pozytywnie. Tak. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Tak, bardzo panu dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie i mamy nadzieję, że rzeczywiście zaraz po tej pandemii spotkamy się ponownie, by opowiedział nam pan, tak przede wszystkim, co ważne, na żywo. Z przyjemnością i opowie nam pan wtedy, co tam pan wymyślił w tej Szwajcarii dalekiej. Tak, będzie sztos, tak powiem, bo tyle czasu nad tym spędziłem, że to nie może nie wyjść. O, świetnie. Tak, dziękujemy bardzo. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam słuchaczy i państwa. Naszym gościem był pan Adam Sajnuk, dyrektor Niepublicznego Teatru na Nowym Mieście w Warszawie, Teatru Warszawa. Tango argentyńskie. Aż dreszcze przechodzą. Znamy na pewno wszyscy doskonale ten motyw melodyczny. To oczywiście Liber Tango Astora Piazzolli. Chyba najbardziej znane w wykonaniu Grace Jones, prawda? Tak mi się wydaje. Myślę, że to każdy kojarzy. No tak, a ja chciałem właśnie nie o Grace Jones, tylko o Astorze Piazzolli dwa słowa wspomnieć. Trzy dni temu obchodziliśmy setną rocznicę urodzin tego wybitnego kompozytora. 11 marca 1921 roku w Mar del Plata w Argentynie urodził się ten syn imigrantów z Włoch. którzy w rezultacie wszyscy trafili gdzie? Do Ameryki i do Nowego Jorku. Oczywiście, tak. Ale tak naprawdę Astor do końca swego żywota, również artystycznego żywota, wierny był Argentynie i tangu argentyńskiemu. Bardzo wybitnie przyczyniając się do jego emancypacji jako formy muzycznej, jako formy tanecznej. Tak naprawdę słysząc tango, to słyszymy, możemy mówić tylko o tańcu albo o formie muzycznej. Tak, ale ten Nowy Jork, o którym wspomniałam, Piazzolla sam mówił, że miał ogromny wpływ na jego twórczość. Przemoc, trud, który tam widział, odbija się cały czas w jego utworach. No tak, bardzo możliwe, ponieważ tango jako forma taneczna jest, była zawsze bardzo ściśle określona. Bardzo dużo elementów muzycznych i nie tylko muzycznych podporządkowane było pewnym figurom tanecznym. Natomiast Piazzolla zrewolucjonizował tango tak naprawdę, ściągając do opracowania muzycznego tej krótkiej formy bardzo dużo elementów, które wcześniej w ogóle nie występowały. On wszechstronnie wykształcony zresztą w Paryżu przez Nadię Boulanger, wykształcony klasycznie, znający i kochający przede wszystkim muzykę baroku, bardzo dużo kontrapunktycznych elementów, elementów instrumentalnych wprowadzał do tanga. Co doprowadziło, wyobraźcie sobie państwo, wyobraź sobie Kasiu, do tego, że całe środowisko związane z tym tańcem, z tangiem, przede wszystkim tancerzy, uznało go za heretyka w tej sprawie. Człowieka, który nie rozumie, czym jest tango. Dlatego całą jego twórczość zwykło się nazywać tango nuevo, czyli odróżniając tę muzykę od tanga klasycznego, argentyńskiego. I wyobraź sobie, że tak silne lobby tancerzy doprowadziło do tego, że już teraz, niewiele lat po odejściu Astora Piazzolla, zmarł w 1992 roku, na tak zwanych spotkaniach tangistów, czyli tancerzy, tango nuevo już prawie nie istnieje. Istnieje już tylko w muzyce koncertowej tak naprawdę. Proszę, a jednak się uparli, dopinają swojego. Ale my pamiętamy Astora, tak. I posłuchamy. Tak, i posłuchajmy, bo Oblivion to jedna z piękniejszych jego kompozycji, która wszystko nam opowie o tango nuevo i Astorze Piazzolli. Astor Piazzolla. Zwracam uwagę, że to nie jest akordeon, tylko bandoneon. To jest zupełnie inny instrument. Ja myślę, że na to, żeby wyjaśnić, jakiego rodzaju są te różnice, będziemy potrzebowali osobnego po prostu. Ja z przyjemnością, ponieważ ostatnio bardzo dużo nasłuchałem się Astora i jestem zakochany na nowo w jego muzyce. No, to ja myślę, że to może się udzielić wszystkim z Państwa. A tymczasem, no, pani redaktor niezmiennie przypomina, że niezależnie od sytuacji, dwa teatry radiowe i telewizyjne pozostają sobą. Oj, nasz radiowy, tak, zapraszamy tak, oczywiście, tak, jak zwykle dzisiaj po 20 kolejne słuchowisko. No właśnie, chyba a propos tego słuchowiska będzie też przy okazji nasza kolejna rozmowa, kolejne spotkanie. Dzień dobry. Cezary Harasimowicz. Witaj. O, z 2 lata nie rozmawialiśmy, aż tu nagle. Pamiętasz, kiedy po raz ostatni spotkaliśmy tak, się? Pamiętam. I gdzie? No w Trójce. A w Sopocie? A to już 2 lata w Sopocie? No myślę, że tak. Rok. W 2020 rok nie było festiwalu. To prawda. Nie wiadomo, czy będzie w tym roku. No nic nie wiadomo. W związku z tym festiwal również jest pod znakiem zapytania. Cezary Harasimowicz jest autorem adaptacji 3. tomu z 16-tomowej serii Borisa Akunina, której głównym bohaterem jest Erast Pandori. Tytuł tomu i zarazem spektaklu teatru telewizji, który miał premierę 8 marca, to... Lewiatan. Przedsięwzięcie było bardzo ryzykowne i trudne. A zaczęło się od walki o prawa. Ja uczestniczyłem w tym przedsięwzięciu już po tych walkach. To znaczy walki trwały chyba kilka lat, żeby zdobyć prawa. No ale producentowi udało się. Scenarzysta, adaptator w którymś momencie musi się pojawić, żeby ukształtować z powieści sztukę teatralną. No taki zawód. Wymogi teatru, telewizji są takie, że nie może przekraczać właściwie 1,5 godziny spektakl. A myśmy przymierzali się tak naprawdę do 70 minut. Wyszło 90 tak, z kawałkiem, więc niestety z pewnych takich komplikacji wielowątkowych no, trzeba było zrezygnować i ograniczyć się głównie do fabuły kryminalnej, żeby to było jakoś spójne, czytelne. A jednocześnie druga trudność to była taka, że trzeba to ze względów czysto produkcyjnych i finansowych jakoś tak zagęścić, ale tu akurat jest na to pole, żeby to była raczej jedność czasu, miejsca i akcji. Mimo, że statek płynie. Mimo, że statek płynie z Southampton do Kalkuty. Wcześniej już się wydarza makabryczne morderstwo, bo w Paryżu zostaje zamordowany Lord Littleby i 9 jego służby. Zostaje skradziony posążek złoty, siwy, bardzo cenny, kolekcjonerski. Jeszcze bardzo ważna rzecz, że przy zwłokach Lorda Littleby komisarz Gosz odnalazł znaczek Lewiatana, który to był przepustką na rejs Southampton do Kalkuty. No i na statku pojawiają się podejrzani o morderstwo, zgrupowani w jednym salonie, a jednocześnie pojawia się prowadzący śledztwo paryski komisarz Gosz. No, ale jak to zwykle bywa w takim klasycznym kryminale w stylu Agaty Christie, pojawia się również drugi konkurencyjny detektyw i jest nim rzeczony Fandorin, rosyjski dyplomata. Zakładamy, że Państwo oglądali w teatrze telewizji w poniedziałek ten spektakl, więc o spoiler tak bardzo no nie właśnie, obawiamy się. Jak tutaj rozmawiać o kryminale, żeby nie zdradzać puenty. Bo zakładamy również, że Państwo mogą chcieć sięgnąć po tom, jeżeli jeszcze nie przeczytali tej no książki. No tak, albo będą powtórki teatru telewizji. VOD przecież jest. Tak. No ale to na własne życzenie. Ja. Mimo wszystko będę starał się nie spoilerować, krótko mówiąc. Bo nie musimy już właściwie dalej opowiadać po to, żeby zwrócić uwagę na pewne aspekty tego wydarzenia. Mianowicie, nie opowiadając, możemy zwrócić uwagę na to, że to nie był taki zwykły przedmiot. Złoty posążek Boga Siwy jest tylko suplementem do tej kradzieży, bo tak naprawdę chodzi o zupełnie inny przedmiot, który to jest kodem do odgadnięcia, gdzie jest skrywany prawdziwy skarb, który przewyższa swoją wartością $1,000,000, to spokojnie. Bezcenny, tak. To są zgromadzone skarby. Do których można trafić poprzez... Odczytanie, no już dobra, powiedzmy, no. Odczytanie tajemnicy, która jest zapisana na chustcie, w którą to chustę zawinięty był złoty posążek Boga Siwy. I ta chusta jest takim kodem. To jest taki archetyp wielokrotnie używany w kryminałach, że jest coś, co nas prowadzi do rozwikłania tajemnicy. Niby jest bezwartościowe, bo ta chusta jest właściwie bezwartościowa, ale ma pewne szczegóły, które mogą zaprowadzić do miejsca, gdzie jest ukryty skarb. Na pewno niczego Państwu nie popsuliśmy. I teraz o samej realizacji. Są naturalnie recenzje, ale ja raczej nie odpowiadam na recenzje z zasady. Oglądałeś nie jeden teatr telewizji, nie jedną Kobrę, bo tutaj można by tak, się odwołać. To jest teatr sensacji, tak. Teatr sensacji, ja myślę, że jest pewna omyłka, że niektórzy właśnie recenzenci traktują to jako stricte teatr telewizji. O bardzo, czy tak powiem, ciężkim ładunku gatunkowym, a to jest po prostu teatr sensacyjny. To jest taka Kobra, oczywiście w nowoczesnym wydaniu. Aczkolwiek retro. No bardzo retro, bo rzecz się dzieje w latach 70. poprzedniego wieku. Pomału zbliża się fin de siècle, czyli taka schyłkowa epoka, gdzie zaczyna się dobro mieszać ze złem. No i to jest w tej powieści i w adaptacji odzwierciedlone. Główny, nie, znowu gryzę się w język, podejrzany jest jakby kwintesencją takiego przemieszania dobra ze złem, a właściwie na końcu wychodzi samo zło. No bo lewiatan to też... Tak, biblijny symbol zła. Tak, najkrócej oczywiście. Powiedzieliśmy, że retro, ale sposób realizacji sugeruje, że to jednak była forma stylizacji. W związku z tym absolutnie, z dystansem do epoki i do anturażu. No, parę trudności już wymieniłem po drodze, między innymi skróty, które są no, nieodzowne przy adaptacji obszernej książki, takiej trochę wielowątkowej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to ja zawsze jak robię adaptację, to staram się być wierny literze autora i taki stosować klucze, które on zastosował. A trzecia rzecz to jest połączenie gatunku sensacyjnego z pewnym takim oddaleniem, no stylizacją po prostu. Tutaj trzeba w końcu wymienić je nazwisko reżysera. Przepraszam. Bartek Konopka. No myślę, że wyszedł z tego wspaniale. Skoro już wymieniłeś to nazwisko, to powiedzmy, że jest nade wszystko reżyserem filmowym. Aczkolwiek przeczytałam, że dosyć dawno temu zrealizował taki eksperyment, współzrealizował sceny z powstania w Teatrze Telewizji. Więc to nie byłby debiut, jeżeli trudno chodzi o w ogóle o Bartku mówić, że jest debiutantem. Nie, debiut w teatrze telewizji, tak, to mam tak, z tym, że wiele osób to podkreśla. Lewiatan jest zrobiony metodą filmową i tak właściwie, prawdę mówiąc, mógłby być pokazywany na dużym ekranie, bo jest nasycony, bo jest świetnie zinscenizowany. Kamera właściwie przez cały czas krąży. Pływa. Tak. No jesteśmy na statku, więc ten ekwiwalent podróży morskiej został moim zdaniem świetnie przez operatora. Paweł Dylus robił zdjęcia. Świetnie to jest oddane. No więc krótko mówiąc, ta wierność stylizacji, która zawarta jest w książce, w rysunku postaci, w relacjach między postaciami, w dialogach, no to było pewne wyzwanie, tak. Ta pływająca kamera, słuchałam takiej wypowiedzi Karoliny Gruszki, że aktorzy, kiedy ta kamera tak za nimi krążyła, mieli coś na kształt zawrotu głowy. Jakby rzeczywiście znaleźli się na statku podczas sztormu. No tak, tam różne fazy kołysania, że tak powiem, były. To trzeba przyznać Karolinie, że rzeczywiście takie odczucie również widz będzie miał. Ja miałam prawdziwe zawroty głowy. To jest prawda. Inaczej trochę na dużym ekranie to się ogląda. Tak. Ja widziałem pierwszy pokaz na dużym ekranie, nie miałem takiego wrażenia. No, ale Karolina gra tam jedną z główniejszych postaci, tak. Miss Clarisse Stamp. Piękna, już troszkę przeżyta, poszukująca miłości. Ale Karolina Gruszka jeszcze nie jest przeżyta, została tylko... Ale jest aktorką i zagrała. Znaczy przeżyta w tym sensie, że ta postać, którą kreuje, jest osobą o troszkę złamanym życiorysie. No tutaj oczywiście główną rolę należy wymienić. To jest Piotr Żurawski, a Piotr Głowacki zagrał komisarza Gosza. moim zdaniem fantastycznie, oba panowie. Zresztą aktorsko bardzo to jest udany spektakl. No Maria Dębska może mniej ważna postać, ale Madame Clodagh. No tak, tutaj więcej nic śmiech. Nie możemy powiedzieć na temat rozwiązania jej postaci, bo jest to postać dosyć tajemnicza. Mhm. No właśnie, myślę, że panie zostały wyreżyserowane, chciałam serio, czyli z szacunkiem do kobiet. Natomiast panowie przerysowani zdecydowanie i to momentami mnie drażniło, to znaczy budziło takie podejrzenia, że to bardziej przedstawienie dla dzieci i młodzieży, włączając również owe antrakty animowane, czy grafiki, które są pokazywane pomiędzy rozdziałami, to tak troszkę jakby infantylizowało, jeżeli to można użyć takiego określenia, tę formułę. Takie ja miałam wrażenie i to przerysowanie, szczególnie profesora Sweet Childa, wydawało mi się, że może trochę tak za bardzo. Aczkolwiek już samo nazwisko Sweet Child jest... No nie moją rolą jest tutaj krytykowanie kolegów. Nie, broń Boże. Mnie się podobało. Mówię tylko o tym, że odebrałam to jako przerysowanie i zastanawiałam się, po co to? O, może tak ładniej zabrzmi. To się mieści wszystko, moim zdaniem, w tej konwencji, która jest zawarta, która nie do końca jest na serio, aczkolwiek cała rzecz traktuje zbrodnie i zło bardzo serio, ale to jest troszkę takie archaiczne. Bo o to chodziło, żeby poprzez tę stylizację trafić do tamtej epoki, ale nie do końca. Tak, z takim oddaleniem. No i jeśli się ogląda postaci powieści Agaty Christie, to też tutaj jest taki już troszkę anachronizm i też jest rodzaj przerysowania w niektórych postaciach. No ale takie to jest, no. Trudno. Jednym się podoba, drugim się nie podoba. No tak jak dzisiaj wspominamy Agatę Christie, to myśląc o pannie Maple czy o Poirocie, też nie traktujemy ich poważnie, tak, tylko no z takim... A... Poirot jest bardzo przerysowaną postacią. Wiesz, co mnie ujęło? To, że ten świat, mimo że to jest bardzo sztuczne, takie operowe powiedziałabym wręcz, to może za szybą, to wiadomo, że to jest animacja, ale oni się tym bawią, oni jakby podkreślają tę właśnie operowość. Tak, to bardzo dobrze określiłeś, bo opera sama w sobie jest no, wielką stylizacją. Przecież się mówi, a się nie śpiewa o uczuciach i o zbrodniach i o morderstwach. No więc tutaj tak, dla niektórych może to wydawać się jakiś oddalony, ale no takie to jest. Przecież nie można przerabiać autora na Dostojewskiego. No. Popatrz, ja wspomniałam ten festiwal Dwa Teatry, ponieważ wielokrotnie na tym festiwalu rozmawialiśmy o tym, jak przekształca się teatr telewizji. Że jest coraz mniej sztuczny, coraz bardziej filmowy naturalistyczny, czyli filmowy. I że ta granica się tak zaciera, że może już za chwilę nie będzie no teatru. To są dwie szkoły. No, pamiętam, pan Adam Hanuszkiewicz bardzo się temu sprzeciwiał. Bardzo uważał, że jak chcecie robić filmy, to idźcie robić filmy, a nie teatr telewizji. Tak. Aczkolwiek ja uprawiam jedną i drugą działkę. Taki mój spektakl według mojego pióra wyreżyserowany przez Witka Adamka 10 pięter jest właściwie czystym filmem. No a jednak był klasyfikowany jako teatr telewizji. Startowałem w konkursie na dramat telewizyjny. I żyjemy w postmodernistycznym czasach i gatunki się mieszają. Tak jest z teatrem telewizji. No cóż. To jest fascynujący temat, bo właśnie ten przykład pokazuje, jak można nagle zrobić taki w tył zwrot i popatrzcie, możliwy jest teatr. Dzisiaj, kiedy my mamy przede wszystkim sieć, kiedy my możemy oglądać już tak naturalistyczne sytuacje, że wydawałoby się, że każda taka sztuczność będzie powodowała ten efekt obcości, a tutaj proszę, spróbujcie. Popatrzcie, może wam się to spodoba. Mnie to ujęło. Oczywiście swoje zrobiła scenografia. Scenografia fenomenalna, kostiumy Doroty Rockplo kapitalne. Scenografia Marcela Sławińskiego i Katarzyny Sobańskiej. Oczywiście ma się wrażenie, że się jest na statku. Oczywiście morze za iluminatorami jest podrobione. Ale... Czyli tak, tutaj jest naturalistycznie, bardzo jakby podobnie. Ten piękny Windsor Salon, tak, na statku, na Lewiatanie, pierwsza klasa. To tak mogło wyglądać. No, ale przechodzimy do tego momentu, kiedy jest, jak się nazywa to, bulaj? Takie okrągłe okienko. Iluminator, tak. Iluminator i już widzimy, że aha, kończymy, jest inna konwencja. Taka zabawa również przez ten taniec kamery, wydawała mi się niezwykle interesująca, jakoś inspirująca. O, tak bym określiła mój stosunek do tego teatru telewizji. z poniedziałku poprzedniego. Początek teatru sensacji. Ja trochę żałuję, że nie zostało to zaznaczone, że to jest tenże gatunek teatralny. No tak, no jedyny żal, że nikt nie wpadł na taki oto pomysł lub go nie zrealizował, że Kobra miałaby szansę wielkiego powodzenia. Tak, dzisiaj. Ale takie zamierzenia były. No. Albo nie wymyślili, albo nie zrealizowali, ale nie albo ma. Zapomnieli. Mają inne sprawy na głowie. Trochę żartujemy, bo mamy podobny problem. Mamy kochany nasz teatr Zielone Oko. Jest odpowiednik radiowy, no przecież właśnie, Kobry. No ale on też właściwie tak, co go przywrócimy, to odpływa. I znowu przywracamy. I tak nie wiem, ile razy to było za mojego... Przem życia długiego. No Czarek, napisz dla nas sztukę kryminalną, to zrealizujemy. Dobrze. Serio, miałam taki pomysł, żeby cię do tego dzisiaj jakby zmobilizować na antenie. Dobrze, świadkowie pomyślę. Byli, mam nadzieję. Wiesz, tak trochę się wygłupiam, ale bardzo właśnie podobał się, to chyba był czat. Karolina Gruszka i Piotr Żurawski odpowiadali na pytania widzów, no bo to było widać jakoś tak. Wiesz, ja się nie znam na internecie, ale złapałam coś takiego. Mm-hmm. Jak oni fajnie rozmawiają. Udaję, wiesz, że ja jestem też taka na luzie. No ale żeby to nie było też takie hojra-hojra. Tak, tych hojra-hojra jest za dużo. Mnie to zaczyna strasznie denerwować, a nie, to ja może wszyscy się robimy młodzieżowi, a młodzież wyczuwa sztuczność tych naszych zachowań. Czyli ja mam być poważniejsza? Nie przekraczasz przyzwoitej granicy. Ja bym chciał tylko o jednej roli jeszcze powiedzieć. Koniecznie. Rola japońskiego oficera Armii Królewskiej, również podejrzanego o morderstwo. Samuraj. Tak, Hintaro Aono, a gra... Hiroaki Murakami. To jest chłopak, który urodził się w Japonii, a skończył krakowską szkołę teatralną. Jest wytrawnym aktorem i mówił po japońsku. Tutaj muszę powiedzieć, że w tekście to jest taki łamany język. No oczywiście to jest napisane po rosyjsku, więc to był taki łamany rosyjski, a w tłumaczeniu pani Małgorzaty Buchalik to był taki łamany polski. To brzmiało troszkę śmiesznie, ale no siłą rzeczy no, musiało takie być. Natomiast tutaj jest użyty prawdziwy japoński i to chapeau, naprawdę. Się nie zorientowałam się, przepraszam. Były napisy. Ale zwróćmy uwagę, że Akunin to jest słowo japońskie, ponieważ to jest pseudonim pisarza. Tak. I właśnie on przez to, że japonistykę skończył, tłumaczy tak. Z japońskiego, tak. Właśnie dotarł do takiej formy swojego pseudonimu. No i ta postać Japończyka jest tutaj na miejscu. Tak, zresztą w jego twórczości postaci japońskie przewijają się. No każdy ma swoich ulubieńców, pisarz. Ja też mam. Jakiego masz? Ja mam Żydów. Na przykład, żebyśmy poważnie wypadli mimo wszystko. Najbliższe sercu jest mi Mordechaj Janielewicz, bo mieszkam niedaleko ulicy Mordechaja Janielewicza. Ale no tak już poważnie mówiąc, mieszkam na skraju Muranowa, a wychowałem się na Muranowie i przez to no, to miejsce jest mi jakieś szalenie bliskie i zobowiązujące bardzo, bo mieszkałem na ruinach getta. A Mirabelka rośnie? Mówisz o filmie? Nie, o drzewie. Mirabelka już rośnie. To będzie już trzeci rok. Tu mówimy o drzewku dla tych słuchaczy, którzy nie słuchali nas kilka razy. Nie słuchali. To było drzewko, które przetrwało pożogę wojenną, zagładę i powstanie w getcie, przetrwało odbudowę Muranowa i 3 lata temu je ścięto. No ale rzecz się skończyła właściwie happy endem, bo myśmy sprowadzili córkę, właściwie wnuczkę tej Mirabelki. Już nie będę to opowiadał całej historii ze Stanów Zjednoczonych i w tej chwili jej córeczka rośnie sobie spokojnie. Czasami niespokojnie, bo ktoś próbował ją w zeszłym roku wyrwać, ale nie dała się. I ja napisałem książkę dla dzieci pod tytułem Mirabelka, która opisuje ustami Mirabelki tego drzewka, całą tę historię. Natomiast właśnie jest podpisany tak zwany development z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej i być może będzie film animowany z Mirabelki. Gdańska grupa animatorów, grupa Smacznego się nazywa, zajęła się produkcją i przedprodukcją tego przedsięwzięcia. No to tak z takich bieżących spraw. Tak niepostrzeżenie. Dotarliśmy do finału. Musimy kończyć, bo czas wydania już też upływa nieubłaganie. Cezary Harasimowicz był naszym gościem. Obyśmy spotkali się wcześniej niż za 2 lata. I żeby już ta zaraza minęła. Niech ona sobie już pójdzie. Tak.